Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لَوْ اَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابًا فِي اللّٰهِ اَهَدُهُمَا بِالْمَشْرِكِ وَالْآخَرِ بِالْمَغْرِبِ جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sadaka Resulullah İmâkâl Evkemâkâl. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütfu, bereketi, ihsanı cümlemizin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz'in mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını şurada beraberce okuyacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasına geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz'in ruhu için ve onun ailenin, ashabının ve cümle etbaının ruhları için, Peygamber Efendimiz'den bize kadar güzeran eylemiş için olan Sadat ve Meşayih Turuk Aliye'mizin ruhları için, şu okuduğumuz eserin müellifi hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretlerinin ruhu için, talebelerinin ruhları için, hocamızın Hazreti Bursa'nın ruhu için, şu hadis-i şerif kitabının içindeki bilgilerin bize kadar ulaşmasına emek sarf etmiş olan cümle alim ve ravilerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu soğuk günde şu camiye cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş olan cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, bizlerin ve sair ihvanımızın, diğer Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun bir ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmalarına vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edip dersimize öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Dersin başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki لَوْ اَنَّ عَبْدَيْنِ eğer iki kul tehabba fillahi Allah yolunda, Allah uğrunda, Allah rızası için birbirleriyle muhabbetleşmişlerse, sevmişlerse, birbirleriyle ahbaplık, dostluk etmişlerse ehaduhuma bil meşriki vel aheru bil mağrib, birisi şarkta, birisi garpta ise cemaallahu beynehuma yevmel kıyameti, kıyamet gününde Allah bu ikisinin arasını toplar. Yekulu ve der ki, buyurur ki hadellezi künte tuhibbuhu fiyye, benim uğrumda sevdiğin kardeşim işte bu diye ona bildirir. Bu hadis-i şerif Müslümanların birbirleriyle muhabbet ettikleri zaman ne olacağını, ahirette mükafatının ne olacağına dair bir bilgi veriyor bize. Demek ki iki Müslüman Allah rızası için birbirini sevmişse, bir dostluk, ahbaplık kurmuşsa dünyada ve birisi dünyanın bir ucuna, birisi öteki ucuna gitmiş, orada oturmaktaysa, aralarının toplanması mümkün olmayan bir uzak mesafe, yani iki zıt uzak diyar, Allah kıyamet gününde gene onları bir araya getirir. Neden? Sonra da buyurur ki işte dünyada benim uğrumda sevdiğin kardeşin, al Çünkü insan sevdiğini yanında görmek ister ve sevdiklerinin yanında olmak ister. Hem sevdiğini yanında görmek ister, hem de sevdiklerinin yanında ol. Sevdikleri kendi yanında olsun, o da sevdiklerinin yanında olsun. İki taraflı bir şey var. Şimdi bu hadis-i şerifte zımnen denilmiş oluyor ki Allah-u Teala Hazretleri mümin kulların birbirlerini sevmesini sever de onlara cennetini nasip eder, bir. Ondan sonra da dünyada onlar birbirlerini seviyorlardı, ahirette de birbirleriyle buluştular, içlerinde bir mahzunluk olmasın, yahu benim o sevdiğim kardeşim nerede demesin diye onu onun yanına getirir, ötekisini onun yanına getirir, birbirleriyle buluşturur. O keder de kalmaz gönüllerinde. Hani benim sevdiğim diye nerede kaldı, görünmez oldu, aradım yok filan gibi bir şey olmaz. Buradan anlaşılıyor ki Allah-u Teala Hazretleri ikisini de birbirine kavuşturmak suretiyle o üzüntüyü de şey yapmayacak, çektirmeyecek. Yani o hasretliği, o iç burukluğunu da cennette göstermeyecek onlara. Bu Müslümanların birbirlerini Allah için sevmeleri dinin önemli direklerinden bir tanesidir. Direk. Çok önemli hususlardan biridir. Daha sonra bazı hadis-i şerifler de gelecek. Orada da teferruatını öğreneceğiz. İnsan istediği kadar çeşit çeşit ameller işlese, istediği kadar hayır ve hasenat yapsa, İçinde hubbü fillah, buzü fillah duygusu yerleşmezse bunlar ona fayda vermez diye hadis-i şerif var. İnsan Allah için sevmeyi öğrenecek, Allah için buz etmeyi öğrenecek. Buz nedir? Kızmak. O da negatif bir sevgidir. O da bir çeşit şey. Allah için seviyorsan Allah için de kızacaksın tabii, elbet. Sevdiğinin sevmediği şeyler olursa onların zıtlarına kızmaz mı insan? Kızmak da normal, sevmek de normal. Ama Müslümanlar birbirlerini severler. Allah rızası için kardeş olurlar. Bu tasavvuf, tarikat dediğimiz şey de işte budur. Yani neden insanlar böyle bir tasavvuf diye bir yol çıkartmışlar? Bid'at değil mi acaba? Var mıydı Peygamber Efendimiz'in zamanında? İşte hadis-i şerifin tasavvufu. Müslümanlar birbirlerini seviyor, kardeş oluyor. Ahbap arkadaş oluyor, muhabbetleşiyor. Onun bereketine de birbirlerine Allah Teala Hazretleri onları kavuşturuyor. Hatta birisi cennette olsa ötekisinin şefaat edip, ötekisi cehennemde olsa cennetteki şefaat edip ötekisini de kurtaracak. Cennette dereceleri farklı olsa, ki insanların cennette dereceleri farklı olacak, dünyadaki amellerine göre, ihlaslarına göre, imanlarına, yakinlerine göre dereceleri farklı olacak insanların, aşağıdakinin derecesini Allah yukarıdakinin derecesine getirecek. Sevgisi dolayısıyla. Kişi sevdiğiyle beraber olacak ahirette. Onun için birbirlerimizi severim, bir. Bırakalım şu kavgayı, yürütüyü, kusur görmeyi. Dost gözüyle bakalım, o zaman hiç kusur görmesin. Kendi evladında insan kusur görüyor mu, kendi kardeşinde? Ama başkasına gelince kıyasıya tenkit ediyoruz. Bir kere dost gözüyle görüp sevmeyi öğrenelim. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize böyle bir sevmeyi bilen gönül, kalp nasip eylesin. لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْتِيَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ كُدُيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ مِنْ ذَٰلِكَ لَمْ يَدُرُّهُ الشَّيْطَانُ اَبَدًا. Buhari'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da ve Ahmed İbni Hanbel gibi kaynaklarda da olan bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz evlenen insanların bey ile hanım arasındaki muameleyi anlatıyor ve buyuruyor ki velev enne ahadeküm, eğer sizden biriniz eşine varmak istediği zaman şu duayı yaparsa, eğer o beraberlikten Allah onlara bir evlat vermeyi nasip etmişse, o evlada şeytan asla zarar vermez. asla zarar vermez. Hayırlı evlat olur. Nedir o dua? Allahümme, Bismillahi Allahümme, senin adınla ya Rabbi. Ey Allah'ım, senin adınla başlıyorum. Cennibne şeytane, şeytanı bizden uzak eyle. Ve cennibiş şeytana ma rezaktena, bize ikram ettiğin, edeceğin evladımızdan da şeytanı uzak eyle diye dua ederse, o evlada şeytan asla musallat olamaz, korunur. Demek ki bizim şu şeytana uymalarımız vesaireler filan, bir tedbiri var, çaresi var demek ki. Onlardan korunmanın çeşit çeşit çareleri var da, çarelerinden birisi insanın sabahleyin kalkarken, kalktığı zaman efendim evinden çıkarken yapılacak dualar vardır. Bismillahirrahmanirrahim, hasbiyallah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah diye insan böyle Allah'a sığınarak şey yaparsa, Allah onu korur diye hadisi şerifler var. Abdestli gezerse şeytan musallat olamaz diye hadisi şerifler var. Bir de insan evlendiği zaman bu evliliği esnasında böyle dua ederse, bak evlat şeytana hiç uymayacak demek. Yani hayırlı bir evlat olacak, melek gibi. Tatlı bir çocukluk, tatlı bir delikanlı, tatlı bir ömür. Güzel, iyi bir Müslüman olmasını istiyorsak bu duayı ezberleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Cennibne şeytane ve cennibiş şeytane ma razaktena. Türkçesi, senin adınla ya Rabbi şeytanı bizden uzaklaştır ve bize ikram ettiğin evladımızdan şeytanı uzaklaştır diye dua. Müslümanlık da insan, yani her anda Allah-u Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazır ya, her anda Mevlası ile bağlantılıdır Müslüman. Her an Allah-u Teala Hazretleri ile bir yakınlık, bir ülfet, bir beraberlik halindedir, bir ünsiyet halindedir, huzur içindedir. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda olduğunun idraki içindedir. Her yaptığı şeyin Allah'tan geldiğini bilir, Allah'ın ikramı olduğunu bilir, kaderse Allah'ın takdiri olduğunu başına gelen hadisenin bilir, her şeyini oradan göre yapar ve dualar vardır her yerde. Ayakkabısını giyerken dua vardır. Yeni elbise giyerken dua vardır. Evinden çıkarken dua vardır. Sofraya oturduğu zaman dua vardır. Sofradan kalkarken dua vardır. Yatarken dua vardır. Kalktığı zaman dua vardır. Efendim 100 numaraya girerken dua vardır. Çıkarken dua vardır. Abdest alırken dua vardır. Dua, dua, dua, dua. Dua ne demek? Allah-u Teala Hazretleri ile söyleşme. Bak, yakınlıktan doğan bir şey, muhabbetten doğan bir şey, idrakten doğan bir şey, şuurdan doğan bir şey, her şeyde bir dua. Bu kadar dua çok olmaz mı? Korkma olmaz. Korkma. Allah-u Teala Hazretlerinin Hak Resulü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ayakkabınızın bağı kopsa Allah'tan isteyin. Ayakkabının bağı küçük bir şey değil mi? Değer mi? Ya küçük büyük, büyüğün Allah indinde büyüklüğü var mı? Senin istediğin şey, dünyaları istesen ne olur? Cennete en son girecek olan insan, yani cehennemden en son cezasını çekip de çıkıp da cennete en sonuncu girecek, cennetin, cehennemin kapıları kapanacak, bitecek artık. Geçiş yok. O en son giren insana Allah-u Teala Hazretleri o kadar çok nimetler ihsan edecekmiş ki, o da bir bahtiyar, cennete girdiği neticede o bahtiyar zat sanacakmış ki, gelmiş geçmiş insanların hiçbirisine bana verilen kadar verilmemiştir sanacakmış. Halbuki en aşağı mertebede cennette, ta aşağıda en azı kendisine verilmiş ama bana verilenden daha fazlası başkasına verilmiştir diye idrak edemeyecekmiş o kadar bolluk nimet. Allah-u Teala Hazretlerinin hazinesi sonsuzdur. Sonra اَدْدُعَاءُ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللّٰهِ تَعَالَى يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ اَنْ يُبْرَمَى. Dua Allah'ın gizli ordularından bir ordudur. Hüküm tahakkuk etmişken çevirir geri ya hükmü. Allah'ın hükmünü, kazasını, hükmünü geri çevirir. İşi döndürür, değiştirir. Neden? Allah o duaya o salahiyeti vermiş. Sen onun huzuruna çıkıp el açıp istiyorsun ya, seviyor. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Sizin duanız olmasa zaten neyiniz var diyor ayet-i kerimede. Ne kıymetiniz var? Namaz kıldın. Nedir ya? Kıldığın namaz ne? Niye yarar? Tuttuğun oruçta, yaptığın hayırla. Zaten Allah vermiş, bir miktarını götürüp başkasına veriyorsun. Hepsini Allah vermiş sana. Seni de Allah yaratmış. Sana serveti de o vermiş, aklı da o vermiş, İslam'ı da o vermiş. Birazcık veriyorsun. Efendim bir şey yaptım sanıyorsun. Efendim 3 kuruşluk bir mum alsa, yandırsa cümle kainatı ziyada sanır. Bazı insanlar çok büyük hayır yaptım sanır. Yani bir mum aldı, yaktı, tamam. Efendim türbenin şeyine artık tamam, rahatlar. Oh, bitti İslam diye. İşte, ne yaptın ya? Bir mum aldın, ne? Neyle aldın? Allah'ın verdiği parayla aldın, imkanını aldın. Dua çok kıymetlidir, çok şifalıdır, çok faydalıdır ve mutlaka mutlaka insana bir kazanç sağlar. Nasıl kazanç sağlar? Ya Allahu Teala Hazretleri sana bu dünyada istediğini aynen verir, tıpkısını. Veyahut o işi görecek, ondan daha iyisini verir. Veyahut da istediğin şey Allah'ın takdirine aykırı, onun murat etmediği, kainatın akışına ters, istemediği bir şeyse, o zaman ahirette onun yerine sevap verir. İnsanlar ahirette amel defterleri açıldığı zaman farkına varmadıkları, sebebini bilemedikleri bazı sevaplarla karşılaşacaklar ve soracaklar. Diyecekler ki, ya Rabbi, bu defterimize buraya bir sevap yazılmış. Çok memnun olduk ama nereden yazıldığını bilmiyoruz ki, ne yapmışız da olmuş bu, hiç farkında değiliz. Denilecek ki onlara, kullarım, kulum, bu senin dünyada falanca zaman yaptığın duanın mukabelesinde verilen mükafattır. O zaman o istediğin şey olmayacak şeydi. Olmayacak bir şey istedin ama sen olmayacak şey istedin ama istedin ya benden. Ben onun için senin şu memnun olacağın şu sevabı verdim. Şu sevabı verdim diyecek. Ve insanlar hatta o sevapların çokluğunu görünce keşke dualarımız dünyada verilmeseymiş de böyle sevap verilseymiş filan diye de temenni de edecekler yani. Hasılı dua ettiğin zaman verilse bir hoş, ahirete mükafatı tehir edilse bir başka hoştur. Buyurun edebildiğinizce hakka hayra dua edin. Allahu Teala Hazretleri bizi de duadan unutmayın. İki cihanın hayrını ihsan eylesin. Amin. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة يخرج للناس كائنا ما كان. Bu da insanın yaptığı amellerle ilgili bir hadis-i şeriftir. Allahu Teala Hazretlerinin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, eğer sizden biriniz bir sert çatır çatır kaya taşın içinde, kapısı penceresi olmayan bir taşın içine kudret tarafından, Allah'ın kudreti tarafından girmiş olsa da orada da bir iş işlemiş olsa, o yaptığı ne ise, her ne ise yine insanlara aşikar olur. Yaptığı iş gene insanlara aşikar olur. Şimdi bu hadis-i şerifin izahında buyuruyor ki şarih, müellif yani, yine buyuruyor ki Tirmizi'den rivayet olunmuş ki Allahu Teala Hazretlerinin kullar üzerindeki perdeleri sayılmayacak kadar çoktur. İnsan perdeyi, örtüyü niye örter? Görünmesini istemediği şeyler görünmesin diye. Perdeyi öyle çekmez miyiz? Cama onun için perde yapıyoruz, evin içine perdeyi ondan yapıyoruz, banyoya perdeyi ondan yapıyoruz. Perde görünmesini istemediğimiz şeyler için. Heh, insanın üzerindeki Allahu Teala Hazretlerinin böyle çektiği perdeler sayılmayacak kadar çoktur. Ve kul günah işledikçe bu perdeler birer birer yırtılır. Perdeler birer birer yırtılır. O perdeler çoktur ama birer birer o perdeleri hepk eder. Parçalar, yırtar o kul günahlarıyla. Sonra o hale gelir ki hiç perdesi kalmaz. Hiç yaptığı kusurun, günahın, suçun, kabahatin insanlardan gizlenmesine sebep olacak perde kalmaz. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, bunun bu günahlarını insanlardan saklayın ey meleklerim der. Melekler onu çepeçevre kuşatırlar ve kanatlarını gererler görmesin diye. Fakat kul gene günah işlemeye devam eder. Eğer tevbe ederse Allah o perdeleri tekrar koyar ortaya. Ama devam ederse günah işlemeye, o zaman melekler derler ki, ya Rabbi bizi yendi bu adam, bastırdı, bizi mazur gör, onun üzerine çekilin onun önünden deyince, o zaman artık her yaptığı şey insanlara malum olur. Eğer bir karanlık evin içinde, bir karanlık gecede, efendim, bir karanlık odasının içinde bir kabahat işlese gene insanlar duyar. Demek ki esas itibariyle Allah-u Teala Hazretleri nedir? Settar. Günahları setredicidir. Yani Allah-u Teala Hazretleri fahş etmiyor bizim günahlarımızı, sırlarımızı, insanlara yaymıyor. Bizim kusurlarımız, kabahatlerimiz içimizde kalıyor. Dışarıdan insanlar bizi adam sanıyor. Ne kusurlar işliyoruz? Affediyor, setrediyor, örtüyor da herkes yine bizim ah maşallah ne mübarek ne nurlu filan diyor ama ne kusurlar işliyoruz. Çok perdeleri var. O da bir nimet. O da bir nimet. Adın senin Gaffar iken, ayıp örtücü, settar iken, kime varam sen var iken, cürmüm ile geldim sana dediği gibi, ne yapalım? İşte köşe kavga gelen, yürüyen, günahkar, cahil, zalim, hatası çok kullarız. Allah bizleri edep sahibi etsin. Güzel kulluk etmekte, ona güzel şükretmekte, ibadet etmekte, onu zikretmekte bize yardımcı olsun. Çok hatalıyız. O hataları Allah rahmetinden, lütfundan örtüyor. Bir dünyada örtüyor, bir de ahirette örtmesi var. Allah-u Teala Hazretleri bizi mahşer halkına da rezil etmesin. Çünkü insanların huzuruna çıkacak insanlar. Orada bir mahkeme olacak. O mahkemede suçlar birer birer ortaya dökülünce tüh senin yüzüne diyecekler. Biz de seni adam sanırdık dünyada, vay diyecekler. Bunu da mı yaptın demek ki diyecekler. Örterse orada da örter. Allah-u Teala Hazretleri bizi kusur etmeyen edepli, zarif, arif kullar eylesin. Kusurlarımızı affeylesin, setreylesin, örtsün. Bir kul böyle tevbe ederse Allah affeder, örter, günahlarını bağışlar, kapatır, kimse görmez. Ama ısrarla günaha devam ettikçe perdeler bir bir kalkar da artık ne kadar gizlese aşikar olur, belli olur. İşte bu hadis-i şerifin tekrar manasına dönersek o zaman bu izahtan sonra, bu şerhteki izahtan sonra iyice anlaşılacak. Diyor ki sizden biriniz eğer bir sert kayanın içinde penceresi kapısı olmayan bir yerin kayanın içine girmiş olsa, çatır çatır bir kayanın içinde hiçbir şey yok, içeride çekirdek gibi yani, orada bir şey işlese, ameli neyse o insanlara gene malum olur diyor. Duyurursa Allah duyurur, örterse Allah örter. Allah-u Teala Hazretleri bizim günahlarımızı affı setir eylesin. لَوْ اَنَّ رَجُلًا صَامَ لِلّٰهِ يَوْمًا تَتَوَّعًا ثُمَّ اُعْتِيَ مِلْءُ الْاَرْضِ زَهَبًا لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُونَ الْحِسَابِ. Bu hadis-i şerif de Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet olunmuştur. Oruçla ilgili. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, eğer bir adam Allah rızası için tatavvu olarak bir gün oruç tutsa, sonra o adama yer dolusu, yeryüzü, yani arz dolusu, yeryüzü dolusu altın verirse, bu onun tuttuğu orucun sevabını karşılamaz. Çünkü orucun sevabını Allah bir gayri hesap verecek. Hesaba gelmez şekilde verecek. Dünyalar dolusu altından kıymetlidir insanın tetavvuan kıldığı, tuttuğu bir günlük oruç. Tetavvuan ne demek? Ramazan orucu farzdır. Farz. Mecburuz onu tutmaya. Yapmazsak Allah ey kulum ben buyurdum niye tutmadın, gel bakalım bunun bir hesabını ver der insana. Ben sana Ramazan'da oruç tut demedim mi? Kur'an-ı Kerim'de kütübe aleyküm siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun buyurmadın mı? Gel ver hesabını der. Onun hesabı da şiddetlidir. İnne ahdehu elimun şedid, çok şiddetlidir, elem vericidir. Çok yakaladı mı fena olur insan. Ama bunun dışında bir de mecburi olmayan oruçlar vardır ki kul onu Allah'ın rızasını kazanmak için bir fedakarlık olarak nefsini dizginlemek, terbiye etmek için Peygamber Efendimiz buyurmuş diye şu bu zamanlarda tutar. O çeşit oruçlara tatavvu derler. Yani Allah'a bir sevap kazanayım diye tutulan oruç mecbur olmadığı zaman. Böyle oruçlardan bir tanesi pazartesi perşembe oruçlarıdır. Peygamber Efendimiz pazartesi perşembe günleri oruç tutardı ve bize tavsiye ederdi. Bu oruçların bir kısmı kameri ayların ayın 13, 14, 15'inde yani mehtaplı gecelerin gündüzünde tutulan eyyam-ı bid oruçlarıdır. At günlerin oruçlarıdır. Daha başka böyle sünnet olan oruçlar vardır. Veyahut da kişi böyle bir zamanda efendim hadi bugün oruç tutuvereyim Allah rızası için diye oruç tutar. İşte bu çeşit oruçlar Allah rızası için farz olmadan tutulmuş oruçlara tatavvu derler. Böyle bir orucun sevabı şu dünyanın dolusu altından fazladır. Ölçülmez. O kadar kıymetlidir. Geçen haftada hani bir elhamdülillahin fazileti geçmişti hadisi şerifte. Bizim dinimiz böyledir işte. Biz nasıl sevap kazanıp cennete gidiyoruz? Allah bol bol mükafat veriyor. Bir elhamdülillah diyoruz, lütfediyor. Bir oruç tutuyoruz, cömertlerin cömerti olarak veriyor. Verdiği zaman 3-5 diye vermiyor. Bir gayri hesap. Çok bol verdiğinden böyle çok ecirler kazanıyor insan. Orucun kıymeti çok fazladır. Orucun bir ahlaki, nefsi terbiye edici, terbiyevi tarafı vardır. Oruç insanın kendi kendisini tutmayı öğretir insana. Kendi kendisine hakim olmasını öğreten, hikmeti o olan, kendisini korumaya, takvaya, sabra alıştıran bir egzersizdir. Nasıl insan sabah akşam jimnastik yapıyor, ağır yük kaldırıyor, indiriyor, koşuyor, bir şeyler yapıyor, alıştırıyor bedenini. Oruç da insanın kendisini istediği şeyleri istediği zaman iradesiyle yapmamak şeyine alıştıran çok kıymetli bir ibadettir. Güzel bir ibadettir. Eşi emsali yoktur. Eski ümmetlere de Allah'ın emri oruç tutmaktır. Eski ümmetlerde de oruç vardı ama Hristiyanlar orucu perhize döndürmüşler. 40 gün oruç tutun buyurmuş Allah-u Teala Hazretleri. Yok biz 50 güne çıkartalım, 50'ye çıkartalım da perhiz haline getirelim demişler. Bilmem hamursuzlar, bilmem neler bir şeyleri var bilmiyorum peki. Efendim perhizle idare ediyorlar. Olmaz. Orucun sevabı çoktur. Bizim elhamdülillah oruç çok şey kazandırır insana. Genç delikanlılara Peygamber Efendimiz orucu tavsiye etmiştir. Oruç tutun, kendinize hakim olursunuz, şeytana uymazsınız, nefse uymazsınız diye. Sonra insanın sıhhat kazanmasına ne güzel faydası olur orucun. Tabi Allah rızası için tutulur oruç da, sıhhat de kazandırır insana. Fazla yağlar erir, fazla kilolar gider, mide dinlenir, oh! Her gün çalış, haftada bir tatil yok mu hani? Hatta şimdi haftada 2 gün tatil var. Cumartesi, pazar tatil oluyor. O halde pazartesi, perşembede oruç lazım. Mide tatili. Yani midenin istirahatinin faydası var. Bunu tavsiye ederiz. Bak hesaba gelmez şekilde sevabı var. Dünyalar dolusu altına bedel. Altından fazla. Lev ennel ibade. Lem yüznibu. Le halakallahu halkan yuznibuna summe yaghfir lahum ve huvel gafurur rahim. Bak şu hadis-i şerife. Şimdi nasıl heveslendirecek, bizi sevindirecek, ferahlatacak. Sırtımızdan bir yük kaldıracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki anamız babamız canımız feda olasıca Resulullah Efendimiz buyuruyor ki eğer kullar hiç günah işlemeselerdi. kullar. Masum, günahsız, hatasız, melek gibi böyle pırıl pırıl hiç günah işlemeselerdi. Le halakallahu halkan yezibuna, yüznibuna. Allah gene günah işleyen kullar yaratırdı. Allah Allah. Neden yaratırmış? Sümme yagfiru lehum. Sonra da onları affederdi. Ve huvel gafurur rahim. Çünkü çok çok mağfiret edicidir. Çok merhametlidir. Çok rahmet sahibidir. De ondan. Mağfiretinin yeri nereye gidecek? Mağfireti de bir muhatap bulacak. Bir karşı bir tatbik yeri olacak. Onun için yani bu hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Günah işlemişseniz öyle kendi kendinizi perişan edip öldüm bittim mahvoldum artık ben bir daha iki yakam bir araya gelmez dünyam ahiretim yıkıldı filan gibi bir şeye düşmeyin. Ümitsizliğe düşmeyin. Hem ümitsizlik İslam'da yasaktır. Hem de günahtır. Hem de haramdır. Hem de ileride bir hadis-i şerif gelecek bak orada nasıl tehdit ediyor ümitsizliğe düşenleri. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ha. Böyle şey olur mu? Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Allah gafur ve rahim. Hem mağfireti çok hem rahmeti çok. Hiç ümit kesilir mi? Ümit kesmek yok. Günahım çok. Dağlardan, dünyalardan, semalardan çok olsa günahın. Rahmetinden de büyük mü Allah'ın? Mukayese mi edeceksin onunla? Ölçüp biçecek misin? Ölçebilir misin? Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden de çok mu senin günahın? Olamaz. Allah onun için affı mağfiret eder. Pişmanlık duy, gözyaşı dök, Allah'a yönel, tevbe ve istiğfar et, gönlün rahat etsin. Hiç merak etme. İnnallâhe yagfirü zünûbe cemiyâ. Hepsini affeder Allah. Hem günahların affı için Allah-u Teala Hazretleri vesileler ihsan eylemiş. Şu abdestler günahların affına vesiledir. Şu namazlar günahların affına vesiledir. Şu cumalar günahların affına vesiledir. Şu haclar, ömreler günahların affına vesiledir. Daha geçen gün okuduk. Bir insan hacca niyet edip de yola çıktığı zaman 3 günlük yol gitti mi, anasından doğduğu gün gibi günahlardan sıyrılır çıkar. Aman hacca gitmemiş olanlar varsa hazır olun. Vazifenizi yapın. 3 günlük yola gitti mi otobüs, İstanbul'dan çıktı. Hadi bilmemce Ankara, hadi Ashab-ı Kehf, hadi Adana, tamam. Anasından doğduğu gün gibi pırıl pırıl, hiç günahı kalmaz. Öyle vaat etmiş, öyle bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Demek ki günahtan ümitsizliğe düşmek yok. İslam'da günahtan ümitsizliğe düşmek yok. Birisi de şimdi kalkar da, hocam madem Allah bu kadar böyle affediciymiş, o halde ben de yarın tamam günah yapmaya gidiyorum Allah'a ısmarladık. Olmaz. Allah-u Teala Hazretleri öyle oyuna gelmez. Allah-u Teala Hazretlerinin ahkamı oyuna gelmez. Yani kahrı da çok perişandır, kahrı da çok, azabı da çok elindir, hiç oyuna gelmez. Allah-u Teala Hazretleri boynu bükük kulu sever, mahzun kulu sever, edepli kulu sever, haddini bilen kulu sever, mütevazı kulu sever. Öyle şarlatanı sevmez. Hokkabazlık mı İslam? O zaman çok büyük felakete uğrar insan. Yani bir edepsizlikten dünya ahiretin hayırlarını kaybeden çok insanlar vardır. Bir edepsizlikler, terbiyesiz, küstahlık. Şeytan niye bu kadar melun oldu, bu kadar bu hale düştü? Hazreti Adem'e secde etmedi, kendisini tevazuya alıştıramadı. Bak bir kibirden ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tin. Ben ondan daha hayırlıyım ya Rabbi. Sen beni ateşten yarattın, o topraktan yaratıldı dedi. Sen misin kibreden? Bak ahirete kadar ve ahirette de ebediyen azap. Onun için edep çok önemlidir. Edep ve terbiye çok önemlidir. Edepsizlik de insanın başına çok felaketler getirir. Yani hadisleri tersten anlamayalım. Doğru düzgün manasıyla anlamalı insan. Bir kağıt yazıp göndermişler. Mahmut Bayram Hoca'yı dışarıdan acele bekliyorlarmış. Dışarı çıkması gerekiyormuş diye. Buradaysa Mahmut Bayram Hocamız. لَوْ اَنَّ رَجُلًا مُوْكِنًا قَرَأَهَا عَلَى جَبَلٍ لَزَالَ. Allahu Ekber. Yani efe hasibtüm ennemâ halaknâkum abesem ve ennekum ileyna alâ turcaûn. Bu da bizi titreten bir hadis-i şerif. Geçen hafta da demiştim ki hadis-i şerifler bir müjdeli geliyor, bir de arkasından ikazlı geliyor. Bak bu sefer de bir müjde geldi, bir de arkasından Allahu Teala Hazretleri dengeli dengeli kullar doğru yolda tam yürüsünler, bir tarafa meyledip de yıkılmasınlar diye. Nasibimiz öyle bak bu hadis-i şerif bu sefer. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, eğer bir adam ikan, yakın sahibi bir adam, enne racülen mukinen, Allah'a imanı tam olan, efendim kalbi imanla dop dolu olan yakın sahibi bir insan okusa onu, nerede? Alâ cebelin, bir dağın üzerinde okulsa, lezale, o dağ yok olurdu, erir giderdi. Neymiş bu okuduğu zaman dağın yok olacağı şey? Yani efe hasibtum ennemâ halaknâkum ebesen ve ennekum abesen ve ennekum ileyna lâ turcaûn. Şu ayeti kerime. Şimdi izahını yapacağım. Şu ayeti kerimeyi eğer kalbi iman ile dolu bir insan bir dağın üzerinde okusa, o dağ muhakkak zail olurdu. Yok olurdu. Dayanamazdı bu ayeti kerimenin tehdidine, şiddetine, ağırlığına dayanamazdı. Dağ yerinden yok olurdu. Olmuş mu böyle şey? فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَى سَائِقًا. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığı zaman Allahu Teala Hazretleri ne yaptı? Dağı tecelli etti. Dağ parça parça oldu. Öyle biz insanlar çok katı kalpliyiz. Biz çok şeyiz. Yoksa Allah'ın kuşları, atları, böcekleri, çiçekleri böyle bir Allah'ın azabı geleceği zaman tir tir titrerler. Biz kaba saba mahluklar, hiç haberimiz yok böyle. Dolaşır dururuz. Allah'a isyan eder eder, Allah'ın ahkamına karşı gelir gelir, yürür gideriz yani. Bizden kaba saba mahluklar olmaz yani. Ah, seni takvim üzere yaratılmış, esvedi sahiline indirilmiş bazı. Neymiş bu böyle dağları yerinden oynadan yok eden ayeti kerime? Manasını okuyalım. Efe hasibtüm, ey insanoğulları, siz sandınız mı ki ennemâ halaknâküm abesen, biz sizleri abes yere yarattık. Boşu boşuna yarattık. Hiçbir gaye olmadan yarattık. Abes, boş, manasız, anlamsız, sebepsiz, gayesiz yarattık. Ve enneküm ileyna la turcaun, ve siz bize sonunda dönüp gelmeyeceksiniz. Böyle mi sanıyorsunuz? Boşuna yaratıldınız da hiç Allah'a gitmeyecek mi sanıyorsunuz kendinizi? Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmayacağınızı mı sanıyorsunuz? İşte bu ayet-i kerime, şu bizim kuzu kuzu dinlediğimiz bu ayet-i kerime, inançlı bir insan tarafından bir dağın üzerinde okunsaydı o dağ zail olurdu. Yok olurdu diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek bu? Demek ki biz sizi boş yere yaratmadık. Bu hayatın, bu ölümün bir gayesi var. Bu yaşayıştan bir maksat var. Bizim sizi bu dünyaya göndermemiz bir sebebe dayanıyor. Biz sizden bir şeyler istiyoruz, bir şeyler bekliyoruz. Vazifeniz var. Bize döneceksiniz. Huzurumuza geleceksiniz. İster köz köz, ister seve seve. İster çırpına çırpına, ister sürüklene sürüklene, ister koşa koşa, seve seve. Nasıl olsa, ne suretle olursa olsun, hah me hah derler eskiler. Yani ister istemez gideceksin. Ne yapıyor insanoğlu çırpınıyor çırpınıyor da? Evler yapıyor, köşkler yapıyor, efendim doktorlara gidiyor, ilaçlara, İsviçre'ler, Amerikalar, ameliyatlar ne oluyor? Çırpın çırpın, sonunda gene, sonunda yine dönüp gidiyoruz ona. Sonunda hepimiz ona gideceğiz. Hepimiz Allahu Teala Hazretlerine döneceğiz. Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacağız. Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda hesap vereceğiz. Her yaptığımızdan, her şeyi bilen Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Bu ila ahiri sure demiş. Surenin sonuna kadar bu ayeti kerimeler inse daha zahil olurdu diye onları da okuyuverelim. Efahsettum ennema khalaknakum abesem ve ennekum ileyna la turcaun. Ey insanoğulları, siz bizim sizi boş yere abes olarak yarattığımızı ve bize dönmeyeceğinizi mi sandınız? Feteâlallâhul melikül hak. Allahu Teala Hazretleri meliktir, hakiki hakimdir, hükümdardır, haktır ve çok yücedir. Sizin zanlarınızdan, tahminlerinizden, idrakinizden çok yüksektir Allahu Teala Hazretleri. Sizin aklınız almıyor. İşin farkında değilsiniz ama Allahu Teala Hazretleri çok yücedir. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Sadece o vardır. Rabbul Arşil Kerim Arş-ı Âlâ'nın sahibidir. Şu semaları, yerleri kuşatan kürsüden kürsünün yanında bir zerre gibi, bir küçücük tane gibi kaldığı arşın sahibidir. Öyle azamet sahibidir Allahu Teala Hazretleri ve kerem sahibidir. Kim ki Allah'tan başka bir başka ilaha, başka bir tanrıya taparlarsa, ki onların o hususta la burhane lehu bihi, hiçbir delilleri de yoktur. Niye öküze taptın ey Mısırlı? Söyle bakalım. Öküze tapılır mı? Hiçbir delil yok. Niye tapsın? Zavallı kocabaş bir hayvan. Öküze tapılır mı? Niye şu efendim Zeus'e taptın? Bilmem neye. Venüs'e taptın. Niye şu yıldıza taptın? Niye aya, güneşe taptın? Hiçbir delilleri yoktur. Kim böyle yaparsa fe innema hisabuhu inde rabbihi. Onun hesabı Allah'ın huzurunda verilecek. O başka şeylere. İnnehu la yuflihul kafirun. Kafirler hiç iflah olmayacaklar. Ve kul rabbi gfir verham. Binaenaleyh ey benim Resulüm, sen de ve sana uyan Müslümanlar da desinler ki rabbi gfir, ey Mevlam bana mağfiret eyle. Verham, bana merhamet eyle, rahmet eyle. Ve ente hayrur rahimin, rahmet edicilerin, merhametlilerin en merhametlisin. Ya Rabbi bana merhamet eyle. Aman Ya Rabbi demek yani. Madem iş bu kadar böyle dehşetliymiş, önemliymiş, aman Ya Rabbi diye. İşte bu ayeti kerimeler. İşte biz bunları böyle okuruz. Hani hatim indirip de sevabını bağışlıyoruz ya. Böyle ayetler geçer gider bizim gözümüzün önünden de bizim haberimiz yok. Biz böyle Müslümanlarız işte. 20. yüzyılın Müslümanları. Ne Arapça biliriz, ne Rabça biliriz, ne Kur'anca biliriz. Ne maal okuruz, ne mana okuruz, ne hadis okuruz. Bunlar bizim gözümüzün önünden geçer gider seviniriz. Hatmettik, Kur'an-ı Kerim bitirdik diye. Güzeldir hakikaten, bir hatim eder insan ecir kazanır, seviyor Kur'an-ı Kerim'i ama bak manaları bu. Bu manayı bilecek insan, gönlüne yerleştirecek, öyle Müslüman olacak. Öyle Müslüman olsa bu dışarıdakiler böyle hareket mi eder? Şu etrafındaki insanlara bak, şu gafillere, şu cahillere bak etrafındaki. Düşün, al gazeteyi eline, baş haberinden son haberine kadar bir incele bakalım. Hep cahillik. Serapa. İnnehu kâne zalûmen cehûlen. Ama hocam İngiltere'de tahsil yapmış, Amerika'da okumuş, profesör olmuş, ağa olmuş, paşa olmuş. Mühim olan bak bu gerçekleri bilmek. Bu gerçeklerin karşısında, altında dağlar dayanamıyor. Dağlar, o kaya taşlar, şeyler, ulu ulu dağlar dayanamıyoruz. Mahvolur, erir gider, kaybolurdu diyor. İşte biz böyle hitaplar gözümüzün önünde söyleniyor da söylenmemiş gibi geçip gidiyoruz biz. Öyle Müslümanlarız. Bir de kendimizi Müslüman sanıyoruz. Kur'an okul, ehli Kur'an sanıyoruz. Kur'an okuduk diyoruz. Gerçek Müslümanlık ayet-i kerimelerin manasını bilmekle olacak. Gerçek Müslümanlık ayet-i kerimelerin manasını hayatımıza intibak ettirmekle, tatbik etmekle olacak. Biz bu ayet-i kerimeyi böyle şuurumuz pırıl pırıl pırıl pırıl ışıl ışıl zihnimize yerleştireceğiz. Bu ayetlerin idraki içinde adımımızı atacağız. Sözümüzü verirken öyle vereceğiz. Alışverişimizi öyle yapacağız. Şahitliğimizi öyle yapacağız. Hakimliğimizi öyle yapacağız. Geçen gün bir arkadaş anlatıyor. Bir grup halinde hakimin önüne çıktık diyor. Tam karar safhası, hakim bir işaret yapıyor bize diyor. Yani ne demekse O işareti anlayanlar affolacak. Bir çaresi bulunacak. Olmaz. Bu ayet-i kerimenin idraki içinde hükmedeceksin. Bir gün Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacaksın. Boş yere yaratılmadın. Abes yere mi yaratıldın sanıyorsun sen kendini? Bu dünya tamam, ondan sonra iş bitti. Öyle değil. O idrak altında yaşayacağız, yürüyeceğiz, alacağız, vereceğiz, hayır yapacağız, namaz kılacağız. O idrak ile bu ayet-i kerimeyi okurken eriye eriye namazı öyle kılacağız. O zaman gerçek Müslüman oluruz. Bizim bu halimizi ashab-ı kiram, evliyaullah görseler bizi sopayla kovalarlar. Evet, ne biçim Müslümansınız siz diye. Sopayla kovalar, kışalarlar bizi. لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَوْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَوَضَعَ مَتَاءَهُ حَتَّ حَوْلَهُ خَطًّا ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ حُفِزَ مَتَاءُهُ. Bak ne kadar kolay bir dua. Peygamber Efendimiz öğretiyor. Buyuruyor ki, sizden biriniz eğer yolculuk istediği zaman veyahut bir konağa konaklamak için indiği zaman veyahut bir eve, bir otele neyse indiği zaman ve eşyasını koyduğu zaman konakladığı yere etrafına bir çizgi çekse şöyle, ondan sonra da dese ki Allahu Rabbi, Allah benim Rabbimdir. La şerike lehu, onun şeriki naziri yoktur dese, hufize metauhu, malı mahfuz kalır. Kimse çalamaz. Çalamaz. Allahu Rabbi, la şerike lehu. Allahu Rabbi, la şerike lehu. Allahu Rabbi, la şerike lehu. Birisi ayetel kürsü okumuş, sandığa koymuş şeyini, kesesini. Rahmetli anacığım anlatırdı. Ondan sonra hırsız girmiş eve. Sandığı açmış, keseyi görmüş. Oh, para dolu, sevinmiş hırsız. Çıkacak, geri dönmüş, kapıyı bulamıyor. Dönmüş, dolaşmış, dönmüş, dolaşmış, dönmüş, dolaşmış. Odanın kapısı yok. Allah Allah. Keseyi bırakmış, telaşa düşmüş. Ondan sonra kapatmış sandığı. Dönmüş, bakmış, kapı var. Çıkacak dışarıya. Ha demiş, kapıyı buldum. Tekrar dönmüş. Tekrar almış keseyi. Bakmış gene kapı yok. Anlamış bir başka iş var bu işte. Tevbe etmiş sonra. Bırakmış keseyi orada. Allah her şeye kadir. Gösteren de Allah, göstermeyen de Allah. Uyutur kalır. Hani ona aklım belki ermez. Nasıl kapıyı bulamıyor falan. Uyur kalır orada. Derman vermez, felç gelir. Yani her şeye kadir Allah-u Teala Hazretleri. Yani uzak mı, uzak bir ihtimal gibi mi geliyor sana? لَوْ اَنَّ عَبْدًا مِنْ اِبَادِ اللّٰهِ قَدِمَ عَلَى اللّٰهِ يَعْمَلُ اَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرَضِينَ مِنْ اَنْوَاءِ الْبِرِّ وَالْتَقْوَى لَمْ يَزِنْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ مَعَ ثَلَاثٍ fi khisalin na'al ucibi ve ezel müminine vel kunuti min rahmetillahi azze ve celle. İşte bu hadis-i şerifti, demin söylemek istediğim hadis-i şeriflerden birisi. Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki lev enne abden min ibadillahi, eğer Allah'ın kullarından bir kul kadime alallahi, Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna gelse, bir ameli ehli semavati vel aradîn, yer ve gök ehlinin amellerinin sevabı kadar çok sevapla gelse. Yani namaz kılmış, oruç tutmuş, sadaka vermiş filan gibi çok sevap işlemiş. Ne kadar? Bütün dünyadaki insanlar kadar, bütün gökteki melekler kadar çok böyle hayır-ı hasenat işlemiş. Bu kadar büyük sevapla geldi hesap yerine, mahkeme-i kübraya. Min enva'il birri ve takva, çeşitli iyilikler ve takvalar, günahlardan sakınmalarla ilgili böyle kazanılmış bunca sevap ile geldi. Lem yezin miskal zerre, bir miskal zerresi kadar, bir zerre kadar değmez, tutmaz, kıymeti yok bu yaptığı işlerin. Ma'a selâfi fisâli, şu üç vasıf üzerinde varsa, şu üç vasıf onun üzerinde varken, göklerin ve yerin ehlinin amelleriyle hesap yerine bir kul gelse, bir miskal ağırlığınca bir ağırlık tutmaz, bir kıymet ifade etmez. Demek ki çok kötü üç tane huy var. Onlarla yapılan ameller fayda etmiyor. Neymiş? Onları okuyalım. Bir, me'al ucubi. Birisi kendini beğenmişlikle. Kendini beğenmişlikle, ucub ile. Ucub demek, acibe, hayran olmak demek. İnsan kendisine hayran. Ya ben neyim? Vardır ya öyle aynaya geçer bakar filan, kurulur, giydiği elbiseden, mevkiinden, makamından, rütbesinden, şanından dolayı filan. Böyle tepeden bakar herkese. Ucub, insanın kendi kendisini beğenmesi, hayran kalması. Ya ben ne iyi adamım be, ne kadar yüksek insanım, ne kadar kıymetliyim. Dünyada acaba benim eşim var mı? Yok, asla, olur mu? Bir tanesin sen, tek, bir tane, hiç eşin yok. Öyle demiş birisi, arkadaşlar gitmişler de, Türkiye'de kaç tane demiş benim gibi adam var demiş. Yahu sen şu Türkiye'deki insanları yabana atma. Biz geçenlerde şeye, senelerce önce, geçenlerde diye söz gelişi söyledim. Ankara'ya gidiyorduk hocamız rahmetliyle beraber, Düzce'nin bir köyüne uğradık, köy. Yanımızda bir Arap alimi var, sarıklı cübbeli, yabancı misafir. Köye oturduk. Aşağı mahalleden bir ihtiyar, zayıf adamcağız geldi. Yüzü çilli, çopurlu, yani çiçek şeyi bozuğu. Gözleri çapaklı, hasta. Dışından baksan beş para vermezsin yani. Böyle bir köyde, aşağı mahalleden bir zayıf insancağız geldi. Sözünü dinlemek istemezsin dış görünüşüne baksan. Açtı ağzını, fasih Arapça ile tıkır tıkır o Arap'la başladı konuşma, ilmi mevzuları. Ya Düzce'nin bir köyünde ne arıyor böyle bir alim? Belli olmaz işte, bak ötekisinden çok daha yüksek. Nerelerde okumuş meğerse, neler biliyormuş ama ihtiyarlamış, bir kenarda kalmış. İşte öyle. Hiç şey olur mu? Türkiye'yi sen bilmiyorsun ki, Türkiye'de Allah'ın nice kulları vardır. Benim bir arkadaşım var, efendim bir köylü, Allah bir zeka vermiş, bir hafıza vermiş, emsali yok zekasının. Dil kurumuna mektup yazmış, bana kitap gönderin diye. Çuvalla kitap göndermişler, hepsi kafasında. Hepsi bir sayfa sayfa kafasında. Ne bilgi varsa hepsi kafasında adamın. Ne söylersen biliyor. Ezbere. Bir başka adam var. Bizim memlekete yakın bir yerde. Gittim ben. Oo, hoş geldiniz Esat Bey dedi. Adımı söyledi. Ben ilk defa tanıyor gibiyim. Tanımıyorum yani adamı. Yüzüne baktım şöyle. Çekine çekine. O bana adımla hitap etti. Biraz benim böyle tanımadığımı anlayınca dedi ki sizinle 1900 bilmem kaç senesinin Temmuz ayının bilmem kaçında Konya'da Mevlana Türbesi'nin önünde karşılaşmıştık. Yanınızda da filanca filanca filanca vardı. Hatırladınız mı dedi. Ayıyla günüyle söylüyor adam. Ben ne zaman oraya gittiğimi söyleyemem hala. Yani hala söyleyemem, bak gene ben unutmuşum. O öyle adıyla söylüyor. Birisi, Ziraat Fakültesi profesörlerinden birisi, babası o beldenin kabristanında yatıyormuş. Seneler senesi gitmemiş, sonra gidince o memlekete, o kasabaya gitmiş, mezarlıkta babasının kabrinin başında biraz bir şey okuyacak. Hani babasına sevgisinden dolayı. Mezarın aramış ama bulamamış. Seneler geçmiş çünkü. Babasının kabrini bulamamış. Çok aramış, çok mahcup olmuş, çok üzülmüş. Ne yapacağım şimdi diye demişler ki filanca hocaya git, o bilir. Gelmişler bu bizim hocaya sormuşlar. Sormuş kendisi, ya benim babamın kabrini bulamadım filan deyince, ha senin baban 1942'nin bilmem hangi ayının bilmem hangi gününde ölmüştü, bilmem hangi taraftaki filanca servinin yanındaki filanca kabirdir diye oturduğu yerden söylemiş daha. Gitmişler bulmuşlar kabri. Allah'ın böyle kulları var, sen ne oluyorsun, dur bakalım, nesin yani sen? Öyle övünenler, öyle acayip insanlar var ki yanına yanaşılmaz. böyle bir kravat taktı mı, bir ütülü pantolon giydi mi, Allah Allah saklasın yani, yanına yaklaşılmaz. Filanca yerde tahsil görmüş, Amerika'ya da gitmiş, maşallah iyi. Amerika'yı da görmüş filan, artık yanına yaklaşılmıyor. Allah'ın hiç ötekisi tahsilsiz, tahsilsiz kul. Benim hocamın bir arkadaşı vardı, Hafız Yusuf Efendi. Kuyumculuk yapmış, onu yapmış, bunu yapmış, ufacık tefecik bir adamcağız. Benim hocam profesör. O da esnaftan arta kalma bir ihtiyar. Bir manav dükkanında yatıyordu. Yani kimse bilmez. Manav dükkanında yatıyor. Ama manav yani meyve satmıyor da öyle bir dükkan köşede yatıyor. Ama İran edebiyatından, Türk edebiyatından, Arap edebiyatından ne sorarsan söylüyor. Hepsi ezberinde. Lugatı ezberlemiş. Divanları ezberlemiş, şairleri ezberlemiş, Fuzuli'nin divanı ezberinde, falanca ezberinde, Hafız-ı Şirazi ezberinde, Şeyh Sadi ezberinde. Ufacık adam neresine sığmış bu kadar bilgi? Yani Allah'ın bir harikası. Benim askerlik yaptığım zaman da bizim bölükte, birlikte, takımda bir şey vardı. Ufacık tefecik gene bir çocuk. Şöyle kulak veriverdim. 1957 senesinde Brezilya ile Macaristan arasında yapılan efendim maç, Barcelona'da yapılan maçı bilmem 57. dakikasında golü filanca atmıştı. Bilmem ne yapmıştı, böyle konuşuyor. Yani hepsi ezberinde. Peki diyorlar 1962 olimpiyatlarında filanca yerde ne oldu? Tıkır tıkır onu söylüyor. Bilmem nerede ne oldu? O takımı say söylüyor. Golleri kim attı söylüyor. Şu kadarcık bir adam. Dedim ki ya Rabbi şu bilgiyi, şu kafayı bu çocukcağız bir hayra sarf etseydi, bu topun peşinde harcamasaydı, büyük bir alim olurdu. Ya atom alim olurdu, ya fizikçi olurdu, ya allame bir şey olurdu yani. Zehir zemberek bir şey. Sen böyle Allah'ın kulları varken, bir başka arkadaş, evine gittik. Mühendis, teknik üniversiteden, efendim, 6 tane meşhur hadis kitabını bitirmeden çıkmamış. Ben dedim ki birisi var Kur'an-ı Kerim'i 80 günde ezberlemiş, başını salladı, bendenize de dedi, bir aydan kısa zamanda nasip oldu dedi. Kur'an-ı Kerim'in hıfzı bir aydan kısa zamanda nasip olmuş. Lisede Fransızca hocasına kızmış, Fransızca lügatı ezberlemiş. Kızdığı için hocaya, yani derste biraz çatışmışlar, Fransızca Tötülerus kitabını, lügatını ezberlemiş. Böyle bir insan. 6 hadis kitabını ki ciltlerle yani buradan duvara kadar sürecek, ciltlerle o kitabı bitirmiş, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş mühendis. Yazmış bir resmi evrakın altına. El mühendis, el ali, efendim, el müfessir, el muhaddis. Yani demek istiyor ki yüksek mühendis ve müfessir ve muhaddis olan filanca isim yazmış oraya. Biz de dedik ki arkadaşlarla kalabalık 20-25 kişi evine ziyarete gitmiştik. Ya dedik müfessir kime denir, muhaddis kime denir? Yani ayıp olmamış mı bu lakapları kullanmak? Kolay bir şey değil çünkü herkese muhaddis denmez. Şu kadar hadis ezberinde olacak. Herkese müfessir denmez, bir şeyler bilecek. Duydu sözleri, bir taraftan içeriye meyve getiriyor, çay getiriyor, getiriyor falan. Böyle gözlüğü var. Yanımıza kadar geldi, bizim üstümüze eğildi böyle. Şu anda 100.000 hadis-i şeriften senetleriyle imtihana hazırım dedi. İşte şu kulaklarımla ben duydum. 100.000 hadis-i şeriften, Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şeriflerinden hem de senet zincirleriyle beraber hepsini tıkır tıkır söylemek üzere imtihana şu anda hazırım dedi. Hiç duydunuz mu böyle bir insan? Bak ben adını da söylerim, yerini de söylerim, adresini de söylerim istersen. Sen böyle Allah'ın nice kulları varken nasıl övünürsün? Kim oluyorsun sen? Onun için ucuk güzel bir şey değil. El elden üstündür. Allah'ın nice kulları vardır. Kore'de bizim böyle birisi üşüyormuş, erlerimizden bir tanesi. Büzülmüş, elbisesi de bol, bir iki numara büyük mü verdiler, ne yaptılar? Ufacık tefecik böyle büzülmüş, titriyor soğuk havada. Amerika'nın bilmem tekvando judo şampiyonu orada Amerikalılarla beraber hani harp ettik ya. Ya ne üşüyor musun filan demiş. Ensesinden şöyle çektirmiş filan. Ya dokunma bana filan demiş. Ya bu havada üşünür mü filan biraz daha takılınca o şampiyona dönmüş. Bir girişmiş bizim ufak tefek Mehmetçik. Küt adam kendisini yerde bulmuş. Kalkmış, küt gene yerde bulmuş. Meğer köyünün pehlivanıymış yani. Ufacık dedecik ama işte bak öyle. Kibir yok, ucup yok. Bir. İkincisi, ve ezel müminin. Müminleri ezalandırmış insan. Bu da dünyanın ameliyle gelse kıymeti yok. Müminleri ezalandırmış. Eza nasıl olur? Elle olur, dille olur, hakaretle olur, başına çorap örmekle olur, iş çıkarmakla olur. Müminleri ezalandırıyor, üzüyor, canını sıkıyor, mahzun ediyor. Hah, müminler Allah'ın veli kullarıdır. Hocam hepsi veli mi? Hepsi. Vallahu veliyyül müminin. Allah müminlerin velisidir, müminler Allah'ın velisidir. Öyledir o. Hepsinde bir velayet-i âme vardır. Umumi bir velilik vardır bütün müminlerde. Allah'ın veli kullarını hor görmeye gelmez. Allah intikam alır. Sevdiği kulu ezdin diye intikam alır. Ve öyle eza cefa eden kimse ahirete dağlar kadar, semalar yerler kadar sevapla gelse fayda vermez. Müminleri de üzmeyeceğiz. Bundan çıkan netice nedir? Müminleri ezalandırmayacağız. Dikkat edelim. Komşumuz ezalanmamış, ezalanmasın. Ahbabımız ezalanmamış, ezalanmasın. Yani kimseye bir ezamız, cefamız olmasın. Herkese hayırımız dokunsun da şerrimiz gitmesin. Sabrediverelim ama üzmeyelim kimseyi. Üçüncüsü enteresan. Demin söylediğim şey. Vel kunutu min rahmetillahi azze ve celle. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Kesemezsin işte. Öyle. Allah'ın rahmetinden ümit kesemezsin. Yasak. Allah'ın rahmetinden ümit kesemezsin. Allah affeder. Ümit kesmek yok. Çalış, çabala, korkma, merak etme. Evliya Allah'tan birisi. Talebesi de evliya Allah'tanmış. Müridi de evliya Allah'tanmış. Bakmış hocasının adı Arş-ı Âlâ'da, Levh-i Mahfuz'da efendim cehennemlikler arasında yazılıyor. Efendim demiş utana sıkıla. İşte ben keşfimde şeyimde gördüm ki isminiz ehli cehennem isimleri arasında yazılıyor filan. Böyle utana sıkıla bir anlatmış. Evladım demiş ben onu senelerdir görüyorum öyle demiş. Ben Allah'a cennet için, cehennem için ibadet etmiyorum ki kuluyum, ibadet edeceğim. Dilerse sever, cennetine sokar, dilerse azap eder, cehenneme eder. Kendisi bilir demiş. Ben demiş ona cennet için, cehennem için ibadet etmiyorum ki emretmiş, vazifem Allah'a kulluk edeceğim demiş. Ben onu senelerdir görüyorum demiş. Üzme canını demiş. O anda bakmışlar yazı değişmiş. O anda değişmiş orada yazı. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi rahmetine gark eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele.